بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. اس دریزے نا و اذا قیل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطیر الاولین. دریزے نا تر دا آیت نمبر 35 پوری دا دویم حصہ دا سورت تا او پڑے دویم حصہ کے زجر اللہ ورکی منکرین تا بے اقوالہم و افعالہم. رٹن اللہ ورکی منکرین تا انکار کون کو تا چہ دا اللہ دے یووالینا دا اللہ دے دلائلونا آوی مخڑی انکار کئی نو اللہ اغوی تا رٹن ورکی بڑی آیاتنو کی داغی پا وینا سرا او داغی پاغا آمال سرا. نو دا دویم ایسل تر دا آیت نمبر 35 پورے بڑی کہ اللہ زجر ورکی منکرینو تا بے اقوالہم و افعالہم. اللہ فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَوْكَلَا تُوِلِ شِدْوِيْتَا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ سَشِرَ لِقَلِ دِرَمْسْتَاسُ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وَاِذِ قِيلَ لَهُمْ پخوانو دی وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ او کله چوی دی شدوی تا یعنی دی منکرینو د دلائلو تا او مخ کے ذرے رب ادان شو آیت نمبر 122 کی ولستل فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرا پس هغه کسان چې ایمان نه راوړي په ورځ د قیامت باندې زړونه د دوی انکار کوونکي دي د دې مسلې نه وهم مستکبرون دوی د ځان غټ ګڼونکي نه دلته الله ولو زجر ورکوي رټنه ولو ورکوي نو الله وی کله چې تپوس وکړې شي د دوی نه ما ذا انزل ربكم سشرا لگلے درم ستانسو د مخلوق د اصلاح د پار الله سره لگلی دي قران د حقانیت په بار کې د تپوس اوکړی شي ندی دا نوې چې الله ډیر بهترین کتاب را لگلے دوی سوې وره قالو اساطير الاولين وای دوی قصه د بخوانو دي تجي قصې می سي دي کله د یو پیغمبر قصه کوي او کله د بل پیغمبر قصه کوي قصې می سیدی نو نور خو به کیسه نشته نو چې قران ته قصې اویلې نو انجام یې څه شو لام للعاقبته ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ليحملوا اوزارهم انجام دا شو چې بار بکی بوج نخبل کاملتن پورا یوم القیامت پورج دا قیامت باندی ومن اوزار اللذینا او دا بوجنو دا کساننا یو دلونهم چی گمراکڑی دی دوی لرا بغیر علم پسبب دنا پوہے علا سا اما یزیرون خبردار ډیر بد دی غسو یزرون چې دوی بار کوي لیحملو اوزارهم کاملتن یوم القیامه انجام دا شو قران ته چې قصې اویلې نو یان ساته انجام دا شو لیحملو اوزارهم چې بار بکی بوجونه خپل کاملتن پورا یوم القیامت پورز دا قیامت دا دا قرآن و سنت نا علاوه چه دی کم زندگی تیر اکڑا او قرآن تا دی قیسی میسی ویلی یان ساتا دا دغ گناهونو بوجون دا قیامت پورت بانده پخپل اگو بیا پورتا که او بار که با ومن اوزار اللذینا او صرف خپل بوجونه نا ومن اوزار اللذین او د بوجونه دا اغا کسانو نا یدلونهم بغیر علم چه گمراکڑی دی دوی لرا پا سبب دنا پوهے سب مطلب شو یعنی پیر سے مولا سے اغا با خپل بوجونه بار کئی او دا غرنگی کمی چه گمراه کردی دی داغی بوجنه بم پورتا کهی ناکار مولیان خواه ناکار مولیان او ناکار پیرا یو حق پرست علما دی حق پرست پیران دی یا ساتا زان داغی خادمان گنل دا سعادت پکار دا جسده و گڑی زکا اخو اوچه دی درجه والا خلق دی اخو اولیاء دا اللہ دی او اولیاء دوستان دا اللہ دی اخو اوچه دی درجه والا خلق دی خو یو دانه چی مولا ندی او زان تا مولا وی پیر نره او دا زان نی پیر جوڑ کڑے ری ندی زانیم گمراہ کو او نور خلق ام گمراہ کڑے خپل بوجنه به هم د قیامت پرز بار کوي او کمی چې گمراه کړی دي داغي بوجنه به هم بار کوي ډبل ګناګار شو الا سا اما یزرون خبردار دغه رنگ هغه به علم شیخ چې بلټ کی باندې نه پوي قران نه ورزي دغه رنگ د سنت نه دی خبر او دې لګي وي کینه بیان بکو کینا خبر بکی گی الگت سنگ خبر کی تب سبانی پوئے گی قرآن درجی نہ قرآن کو میں نہ دے ویلے او تبلیغ کو نہ دس تبلیغ کی نہ سان دم گمراہ کو خلق دم گمراہ کڑل خپل بوج بم پور دکے او د نور بوج نہ بم پور دکے الا سا ما یزرون خبردار ډیر بد دی اونس یزرون چې دوی بار کین دا سچ پور دکے سچ بار کے یا سات ډیر بد شه دے قد مکر الذین من قبلهم استخیفا قد مکر الذین من قبلهم تحقیق سرا تدبیر کړه وغه کسانو من قبلهم چې مخکې دوی نو په خلاف د حق پرستو کې څنګه چې دوی تدبیر نه کوي یان ساته د دین اړوان دي چې کم خلق تیر شوی هغه هم تدبیر نه کړي د حق پرستو په خلاف کې چاو تا یو تکلیف رسول ہو چاو تا بل تکلیف رسول ہو دا قتل بندو بستی و لکڑی وی دا گرنگی دکانونا کارو بارونا دار سے والا تبا کڑی و سوزولی ول دا کنن دوی تا تا ستا خلاف کی تدبیرو نا کئی نا اللہ وی غم مکوا پخوانوم کڑی و انجام تے و گورا قد مکر اللذین من قبلیم تحقیق سرا تدبیر کڑوا کسانو من قبلیم چی مخیر دوینو فات اللہ بنیانوم نو راغو عذاب دا اللہ راغلو اللہ یعنی راغو عذاب دا اللہ فات اللہ بنیانوم راغلو عذاب دا اللہ بنیانهم عبادو دا دویتا من القواعد دا بنیادنونا فخر علیہم السقفون نو پری وطل پا دوی بانی چتونا من فوقیم دا پاس دا دوی اللہ وی زما عذاب راغو او عذاب پا بادو باندی راغو نو چی بنیاد بدلان دینا ختم شو دا من بے ولو ویستو بنیاد بے ولو ختم کو پچھے سی لابون را وستی او پچھے سی لے را وستی بادو نا نو بنیاد بے ولو ختم کو چی بنیاد کمزوری شو نو چت را پروزی کرن نہ چتو نہ میں پہ اللہ وی رو غرزون وعطاہم العذاب من حیث لا یشعرون اور آغے دویت عذاب من حیث لا یشعرون داغ طرف نا چی دوی پہ نہ پویدل دا دوی پہ وہم گمان کم نو چی عذاب براشی او اللہ وی زما عذاب پہ راغو او سم لگیائی کر دا اللہ پہ مخالفت کی لگیائی اڑو دا وینا چی دا اللہ عذاب برش دے اڑو وہم گمان کی وینا کرکل اللہ یو جلک و توخے سیلاب پی راولی یا طوفان پی راولی یا پی زلزل راولی نبیا دے توبیو بازی او چی آغا سرات ختم شی بیا مغا زور امامو سڑی تراوی واتاہم العذاب من حیث لا یشورون اور آغ دویتا عذاب من حیث لا یشعرون داغ طرف نا چی دوی پی نپویدل سمج داخل دنیا حالت چی اللہ تبو برباد کرل داخرت حالت بیسی سمج یوم القیامت یغزیهم بیا پورد دا قیامت باندی یغزیهم او بشرمی دوی لرا اللہ ویزب او شرمو ما یا ساتھ یو کافر ته مشرک ته به سزا ورکولی شي د پاره د شرمولو دغه او یو ګناګار مسلمان ته به سزا ورکولی شي د پاره د پاکولو دغه چې عقیده برابر ده خو اعمال کم دي ګناونه په نیکو باندې زیات دي یا ساده دی به جهنم ته ځي خو جهنم ته به دی ځي دله بال ته سزا ورکولی شي د څه لپاره دله د پاکولو دپاره الگ وقت بہ جہنم کی تیر کی او چی باہر باہر بے اللہ رو باسی او باہر یو نہر بہ بہی گی او پاگے کی بولو کو پاور کی او پاک بچو جنت تبے دلنے کی نوز دغا گنانگار مسلمان تب سزا ور کولے شی دا پار دا پاکول داغا مشرک کافر تا سزا بہ ور کولے شی دا پارا دا شرمول داغا چو شرمی گی سکا قرآن پخپل ہوئی اسور آل عمران کے امتاز رستیو ربنا انکا من تدخل النار فقط اخزیتہو اور رب زمونگا یقیناً تاغ سوک چھے دن ندی کو جہنم تا تحقیق سرا او دی شرمولا غلرا یو بشرم غلرا سمبا یوم القیامت یخزیہم بیا پورا جد قیامت باننی یخزیہم او بشرمی دوی لرا ویقولو او بویا اللہ آئین شرکای اللذینا سشوی صداران زماحا گسان کنتم تو شاقو نفیہم چوے تاسو چویدن کی ببارد دوی کے ویقولو او بویا اللہ آئین شرکای اللذینا سشوی صداران زماحا گسان کنتم چوے تاسو تو شاقو نفیہم چویدے ببارد دوی کے مطلب کچا بویل چھے اللہ تا عاجز دی اللہ تا محتاج دی دی بسویلی دی بچوئی دل کنا ٹک بوچو دل دو خبر مکو ورے لاس بدل شد کی خلو بدل کگا کی کٹ بدر باندی واری دا بو کیا غبو کی دی بچوئی دو نا اللہ بوتوئی سشو زماغی صدارا آیا حضرت پا نظر رازی تا چویل دانا بادو زی موار دے ادار سرخوگی زی موار دے ادار اللہ ای صدار دی اللہ والی ایسا ورکڑے اللہ والی برخ ورکڑے آیا اوز دا تخکاری کم دی راما خامخی که کن نو کن تم تو شاقون فیہم چی وین تاسو چی چوی دے با ببارد دوی کے یا دویم قرد پا کی علماء زکر کئی ویقولو ابوی اللہ این شرکائی اللذین سشوی صداران زماحا غکسان کن تم چوی تاسو تو شاقونی فیہم دویم کرت علماء ذکر کئی تو شاقونی فیہم چھے جگڑم کول زمان سرا فیہم پا بارد دوی کے جگڑم کول زمان سرا پا بارد دوی کے نو اللہ سرا خوی جگڑم نو کولا چھا سرے کولا معاہد سرے کولا دا اللہ پیغمبر سرے کولا دا اللہ دا کتاب دا بیانون کی سرے کولا دا حق پرست سرے کولا حق پرست بویل دا اللہ تعجز دی و محتاج دی ایو اللہ اختیار من دی نو دبو سر جنگ کو لکا ایل بیدا خبر مکو دا بو کمزو زب دو نو دبو سر جنگ کو لو یا ساتا دا دا جنگ نسبت اللہ زانتو کو دا ولی زکا چی حق پرست لگیا دی نو خپل خبر کئی که دا اللہ خبر کئی دا اللہ خبر کئی بانسا دی بانسا خپل یو نمائندہ مقرر کی او غط ہوئی ورش زما دا پیغام پلان کی تن تورسا اوز دا غطن دا روان شی دا بانسا غ خط و سرده یا غ خبر دا اغا غطن تکی چا غطن تا غ خط ور کی نو دے غ ختم اوش لئی او دا غطن بیزتی مو کی نو بانسا و تسوئی بانسا و تدا سی نوئی جی تا زما دا کز بیزتیو کا وی تا زما دا خط بیزتیو کا و زما بیزتی دیو کا زما پیغام تا تا درور سیدو او تا زما بیزتیو کا ما سر دی جنگو کو نو جنگو بانسا سر نی کڑی داغا غا نوکر سر کڑی خو بانسای نسبت زان تا ولی کئی زکا چی دا غا تن خپل خبر خو نکول دا بانسا خبر کول دا حق پرست دلی جنگ نسبت اللہ زان تا کئی ولی زکا چی حق پرست و پیغمبر د خپل خبر خو نه کولا بلکه دا الله خبره کولا دا چې د سره څوک جنگ کوي گوئے کې دے دا الله سره جنگو کو من عاد لی ولیا فقد اعزنته بالحرب کیا چې زما د یو ولی سره دشمنیو کا نزوت اعلان جنگ کو الله وی زوت اعلان جنگ کو چې چا زما د یو ولی سره دشمنیو کا بغض یو ساتلو دا غ سره جنگو کو الله وی زوت اعلان جنگ کو تما سره جنگو کو نو تو شاقونی فیہم دا دویم قرطتے پکے قال اللذین او بویا کسان او تل علما چورکڑے شوی دیوتا علم ان الخزی اليوم یقنن رسوائنن وزی واسو او بدی علل کافرین پا منکرین دا دی مسئلے باندی دا اکم چی حق پرستی ناغی بسوئی نن پورد دا قیامت باندی دا شرم سر بسوک مخامخ کی گی او دا بد انجام و دا منزل سر بسوک مخامخ کی گی الکافرین چاچی دنیا کی انکار کرو در یہ مسئلے دا توحید نا قلوبهم منکرتون وهم مستکبرون 22 کی تاسرستیو الذین تتوفاهم الملائکۃ دا مرگ پا حالت کی بے دا مرگ پا وقت کی بے سا حالتی فرشتے جتنا روح اخلی الذین کسان تتوفاهم الملائکۃ چرون باخلی دا دوی نفرشتے ظالمی انفسیم پدا سیان کے چی زیادے کون کی بے بخبر زاندنو باندے اللہ وی بدی شرکیاتو کی بلا گیاوی پدی خلاف دا قرآن و سنت کی بلا گیاوی چی فرشتہ دا مرگ براشی اور روح بتی نواخلی تر مرگ و دا توفیق دا عقیدی دا توحید دا اسلام غمی لونشو نو دغه ټیم کې چې روح ته نواخلی فالقوا السلام نو کې بلی غاړه دی حق پرستو تا یا کې بلی غاړه دی مسلې د توحید تا په دغه وخت کې سختې چوینی نو بیا به غاړه کې دی وای باو دا خبره ټیک بالکل دا خبره ټیک وا لکه فرعون چې کله عذاب په خپل سترګو وینو او ډوبېدو نو سی ویلی انی آمنتو انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين سورة يونس آيت نمبر 90 کی تاسو لستی بیا فرعونم ایمان روڑے دے کو فائدے ور کڑی دا بیا کوئی فائدہ نہ دا ور کڑی کر کہ بستر و بخبل استر و عذاب اوین نو بیا ایمان چرتا فائدہ در کئی اس ایمان روڑا دا ایمان با فائدہ در کی فالقوا السلام نو کے بری غانا دے تو دے مسئلے دے توہین تا اوئی با ما کننا نعمل من سوئن نو مونگا چا عملم کولو بد مونگو بد عمل نکولو مونگو بد عمل نکولو دا خود اولیاء محبتو دا خود عشق رسولو مونگو میلادو ندی کڑے مونگو شرکیات ندی کڑے مونگو پکے ڈانسو ندی کڑے میلادو ڈانسو نے پکے کور گڑے دلے پکے کول اور دکڑے باجے بے پکے الگ اولی خوشحالی پکار ازادی دا جی نو وی با ما کننا نامل من سوئن جی دا خو بدکار نو دا خو دا اولیاء و محبتو دا غی سر منو بلا بے شکا عملی کولو بد بلا بلا دا مخ کی نفی اکڑا اگی وی مم نکولو بد عمل نو بلائی پس روڑو نفی دا مخ کی اکا چی بلا بے شکا کولو بد عمل دی خوی چی مونگ نکولو خو دی خو بد عمل کولو زکر روح چی تی اغسطو نو پا دغا وقت کم ظالمی انفسے شرک کون کیو زیادے کون کیو ان اللہ علیم بما کنتم تعملون یقینا اللہ علیم پورے بما پاس باندے کنتم تعملون چوے تاسو عمل کون کی کم عمل چلے کولو داغی اللہ تا پتلا اس بانی مکوا چھے منگ خامل کولو منگ بد عمل کولو اللہ تا دار سا پتلا تاسو مخ کولو ستل لا جرمان اللہ یعلم ما یسرون وما یولنون آیت نمبر 23 کی پڑی خبر ہے کہ شک نشتا چھے اللہ دا دی پا پٹو پخکارا پا دوانو پوئی گی اوبیلے شیوتا فدخلو ابواب جہنم دنشے با دروازو لجہنم باندے زیور دنش فدخلو ابواب جہنم دنشے با دروازو لجہنم باندے خالدین فیہا ہمیشہ بے بلے کے فلبئس مثوی المتکبرین نو دیر بد دے زی دیر بد دے زی المتکبرین دا پار دا زان غٹ گنن کو دا اللہ دا کتاب نا یار دے مسئلے دا توحید نا چاچے زان غٹو گنلو دا توحید دا مسئلے نا دا گرنگ دا اللہ دا کتاب نے زان غٹو گنلو یا ساتھ دا جہنم دا غی دا پارا دیر بد زے دے نا جہنم دے مقدر دے منزل دے جہنم تا بزینو فلویس مسو المتکبرین نو دیر بد دے زے المتکبرین دا پار دا زان غٹ گڑن کو دا اللہ دا کتاب نا بیا ما تا گوڑے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ او یاد کا و اذا قیل لهم وکراچ ویل شدیتا ماذا انزل ربکم سشیر علی گلے دے رب ساسو قالوا وید یا ساتیر الاولین دا قصی دا پخوانو دی انجام دا شو چی بار بکی بوجو نخپل پورا پورا دا قیامت باندی و دا بوجو ندا کسانو نا یو دی لون هم چی گم راکڑو دوی لرام بغیر علمین پس اب دنا پو ہے یا بیر دلیلنا اللہ سا اما زیرون خبردار ډیر بد دیان سوچی دوی بار گئیم قد مکر الذین من قبلیم تاکی سرا تدبیرون کڑیوان کسانو من قبلیم چی مخیر دوینو فات اللہ بنیانہم نراغ عذاب دا اللہ بنیانہم بادو دا دویتا من القواعد دا بنیادنونا فخر علیہم السقفون نو پریوت پریوتل بدوی بانی چتونا من فوقیم دا پاس ردویم و اتاهم العذاب من حیث لا ینشرون اور آغی دوی تا عذاب دا اللہ دا آغی طرفنا لا ینشرون چی دوی پی نپویدل سم یوم القیامت یخزیهم بیا پورج دا قیامت بانی یخزیهم او بشرمی دوی لرا و یقولو ابوی اللہ این شرکائی اللذینا سشوی صداران زماغ کسان کنتم تشاقون فیهم چوی تاسو چوی دن کی پبارد دوی کے یا چوی تاسو چی جنگم کول زمان سرا فیهم پبارد دوی کے قال اللذین بویا کسانو تل علما چورکڑے شوی دیوتا علم ان الخزی اليوم یقنن رسوائنن ودی وسو او بدی ارل کافرین پا منکرین دا قرآن ماندی دا منکرین دا قرآن اگا کسان دی تتوفاهم الملائکتو چی روحنا باخلی دا دوینا فرشتی ظالمی انفسهم پا دا سیال کی چی زیادے کون کی بے پخبر زاننو باندی فا القو السلامانو کی بدی غار اخپلا مسلی دا توحید تا او وی بما کننا نعمل من سوینو نو مونگا چی عملم کولو بد بلا بیشک عملی کولو بد ان اللہ علیم بما کنتم تعملون یقینا اللہ پوالے پا غصبانی کنتم تعملون چوی تاسو عمل کون کی او بیلشو تا فدخلو ابواب جہنم خالدین فیہا دن شے پا دروازو را جہنم باندی امیشہ بے پا دیکی فلا بئس مسو المتکبرین نو ډیر بد دے دازے المتکبرین دا پار دا زان غٹ گڑن کو دا اللہ دا کتابنا یا دا پار دا زان غٹ گڑن کو دا مسلی دا توحیدنا